فلاؤ تو میں اس میں باہر بیٹھ سکتے ہیں، فلاؤ تو لگ رہا باہر بیٹھ کر فلاؤ کر سکتے ہیں، اپنے عمل کو جاری رکھیں لیکن باہر بیٹھ سکتے ہیں. آپ باہر بیٹھ کر فلاؤ کر سکتے ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وهل تصوم خير لكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ذل للناس بينات من الهدى والفرقان من شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر وقال الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى رجل من لساني يفقه قولي محسن بھائی اور دوستو رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ہر عمل سے پہلے اگر عمل کا مذاکرہ کر لیا جائے ہر عمل کے شروع ہونے سے پہلے عمل کا مذاکرہ کر لیا جائے اس عمل سے انسان بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے. مذاکرہ دو باتوں کا ہوتا ہے، ایک مذاکرہ اس کے فضائل کا، اس کے حاصل ہونے میں کیا کیا فوائد ہیں اور حاصل نہ ہونے پر کیا کیا نقصانات مرتب ہوتے ہیں، یہ فضائل کا مذاکرہ ہے. اور دوسرا ہے اس کو حاصل کرنے کے طریقے کا مذاکرہ ہے، لوگ اچھے احکام کے حاصل کرنے کے طریقے کا مذاکرہ کیا ہے کہ آدمی اس کے بارے میں مسائل کا مذاکرہ کرے. برا ہے ہر عمل کے بارے میں ایک فضائل کا مذاکرہ ہے، ایک مسائل کا مذاکرہ ہے. فضائل کے مذاکرہ سے آدمی کا عمل کا جذبہ بنتا ہے اور مسائل کے مذاکرے سے عمل درست ہوتا ہے. آدمی کا عمل کا جذبہ ہو، عمل کو درست طریقے سے کر رہا ہو، اس کے نتیجے میں آدمی کو عمل کے فوائد پورے کے پورے حاصل ہو جاتے ہیں. لہذا یہ رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے مہینے میں بھی اس کے فضائل کا مسائل کا اور کے زمن میں کچھ اصولوں کا مذاکرہ کیا کرتے ہیں تاکہ یہ مہینہ اگر ہمارا صحیح طریقے سے گزر جائے تو پورے سال پر اثر ڈال دیں. آج اس مہینے پابند رہے, اس مہینے محتاط رہے, جن اعمال کا جن اصولوں کا اس مہینے میں پابند رہا, اس مہینے کی ایسی برکت ہے کہ اس کو اللہ نے سارے سال کے لیے مؤثر قرار دیا ہے, سارے سال حاصل کرنے والے ان اعمال کا اثرات سارے سال پر آ جاتا ہے. اس لیے مدارس میں تدریس کتنا ضروری کام ہے. مدارس میں رمضان کے مہینے میں چھٹیاں کرائی جاتی ہیں تاکہ اس مہینے کو خالص ان اعمال میں لگایا جائے جن کے لیے یہ مقرر ہے, تاکہ پورے سال کے لیے فوائد اور فضائل اور برکات کی جائیں. پچھلے ہفتے سے جو بنیاد اور تمیز بنائی تھی یہ چار اعمال اس کورس ورک کے چار اعمال میں ہیں, وہ مقرر ہیں جس سے انسان بنے. پہلا مقصد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایام معدودات ہے, ایمان بھرو. گنتی کے چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم روزہ رکھ کر روزے کی برکات میں سے خاص برکت حاصل کر لو جس کو تقویٰ کہتے ہیں. اصول تقویٰ وہ ہوگا روزہ. اور شاہ رمضان الگ رفیر قرآن حضرت ناصر بلی ناظر خدا اور فرقان. رمضان کا مہینہ نازل ہوا جس میں قرآن ہدایت سارے انسانوں کے لیے اور فول فرض فول فرض ہدایت اصولوں کو بیان کرنے والا ہے, اور فرقان ہے حق و باطل میں فرق اور تمیز پیدا کرنے والی چیز ہے. تو گویا دوسرا عمل جو ہے رمضان کے بارے میں وہ قرآن ہے اور قرآن پاک میں مشغول ہونا ہے, اور اس کے نتیجے میں فرقانیت کا حاصل کرنا ہے. رمضان میں جسے جو رمضان کے فوائد حاصل کرنے ہیں, پہلا اس کا فوائد پہلا فائدہ پہلا اثر پہلی تاثیر تقویٰ, اور دوسرا فائدہ دوسری تاثیر فرقانیت کی صفت قلب میں حاصل ہوگا. تقویٰ کے بارے میں کہہ لیا کہ وہ روزہ سے حاصل ہوگا, اور فرقانیت یہ قرآن میں مشغولیت سے حاصل ہوتی ہے. فرقانیت جو ہے یہ قرآن میں مشغولیت سے حاصل ہوتی ہے. پچھلے ہفتے کا بیان جو ہے وہ قرآن سے فرقانیت کی صفت حاصل کرنے کے بارے میں تھا. قرآن سے فرقانیت کی صفت حاصل ایسے ہوگی کہ اس مہینے کو قرآن پر محنت کرنے میں لگیں گے. عام طور پر تین قسم کے مہینے قرآن کے ساتھ متعلق ہے اس مہینے میں. ایک آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ اشتہار لگتا ہے دورہ تفسیر, اس میں طلباء کو جمع کرا کے کچھ 15 دن پہلے شروع کر کے اور 30-40 دنوں کے دوران 40-40 دنوں کے دوران علماء کرام دورہ تفسیر کرتے ہیں. انہیں سارے قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ اور ضروری تفسیر کے ساتھ پڑھاتے ہیں. یہی مشہوری ہے قرآن ہے, ماشاء اللہ قرآن پر محنت ہے, قرآن میں مشہور ہونا ہے اور بہت فوائد کے ساتھ متعلق ہے. جی اصل اور بنیادی طور پر جو رمضان میں اللہ مشہوریت چاہتا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ متعین کر کے بتا دیا. ندی ذریعے فرمایا گیا اس کے روزے کو انہوں نے فرض کیا اور اس کے رات کے قیام کو سنت کیا. نیت کے ساتھ رات کے وقت کے قیام کا عمل متعلق ہے, الزام طور پر تراویح کہا جاتا ہے. اس تراویح کے اندر قرآن میں مشغول ہوا جائے, تراوی میں بار بار کہتا ہوں ایک سنا ہے قرآن پاک کا سننا تراوی میں یہ تو سنت موقعہ ہے، دو کا سننا مستحب ہے، تین کا سننا یہ فعل اولا ہے، تین ختم سننے چاہیے. مجھے رحمتہ اللہ نے ختم یہ لکھا، پہلا ختم سننا، دوسرا ختم مستحب، تیسرا ختم اولا. تو یہ جو فرقانیت کی صفت بعد میں حاصل ہوگی یہ قرآن پر محنت کرنے کی شکل میں حاصل ہوگی، اور قرآن پر محنت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قیام اللیل کر کے رات کو تراوی تین دن مسلسل جماعت سے پڑھا کر کسی عمل کا ایک دفعہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو جائے وہ سنت ہو جاتا ہے. اور اس کے بارے میں حدیث یہ بنایا گیا کہ اس کے قیام کو سنت قرار دیا گیا، وہ یہ سنت تاکید ہی ہے، تراوی سنت کے موقع ہے. اس لیے شاہ عبدالحق محدث غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ناسبت السنہ میں لکھا ہے جس بستی کے لوگ تراوی کی جماعت نہ کھڑی کریں. نہیں کہ سنت تو ہے نا، سنت بھی تو ہے، تراوی کی جماعت نہ کھڑی کریں جس بستی کے لوگ، اور وہاں پر اسلامی حکومت ہو. اسلامی حکومت کے ذمہ لازم ہے کہ ان پر اسلامی لشکر چڑھائے. لشکر چڑھائے اور ان کے ساتھ قتال کرے، اگر یہ کہ ہم نے جماعت صحیح کر دی اس کے لشکر کے روپ چارے تھے تو سب یاد نہ وہ جائے تو اسلامی لشکر کے ساتھ لڑے، کیونکہ سنت موقع سے ترک کا اعلان کرنے والی تراوی سنت موقع تھی، اس کی جماعت سنت موقع تھی، اس میں ختم سنت موقع تھا، وہ ماسبت سنت میں کے لیے اخبار ہے کہ امام وقت ان سے مقابلہ کیا، قتال کریں گے ساتھ ساتھ کفار کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے. یہ بستی کے لوگ تراوی کی جماعت کی نماز نہ کھڑی کریں، وہاں اسلامی حکومت ہو تو امام وقت ان کے ساتھ مقابلہ کرے، لشکر بھیج کر لڑے ان کے ساتھ، کیا وہ کیوں نہیں تراوی کی جماعت کھڑی کر رہے. اسلام قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، وہ آپ کا اختیار ہے. یہ قبول کرنے کے بعد بعض اعمال ایسے ہیں جن کو اسلامی حکومت جبریہ کرائے گی، مسلمانوں نے جبر کا جبریہ کرائی تھی، وہ جبریہ کرانے میں ایک جماعت کی نماز دی اور تراوی کی جماعت بھی ہے. اور قیام اللیل کے بارے میں جتنی روایتیں آئی ہوئی ہیں حدیث میں اور جتنے پر عمل آیا ہوا ہے، ان ساری حدیث کو ملا کر عباسیوں کے شروع دور میں جو فقہ چلا ہے دنیا اسلامیہ میں، وہ امام الرائی رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ چلا ہے، اور اس میں تراوی 46 رکعت ہیں. کہتے 20 کی روایت آئی ہوئی ہے، 16 درمیان میں نوافل کی روایت آئی ہوئی ہے، 8 کی نوافل کی روایت بھی آئی ہوئی ہے. سب روایات کو جمع کر کے سب پر عمل کروں، لہذا امام الرائی کے فقہ میں تراوی کی نماز 46 ہے، ساتھ ایک فطر کو ملا کر 47 ہو گئے. 20 تراوی 16 جو پہلے بجنے کا عمل تھا، 20 میں 4 جب نفل پڑھنے کا 36، 8 کے عمل کی جو روایتیں آئی ہوئی ہیں 44، اور فطر جو پڑھے جاتے ہیں اس میں تراوی حاملی ہزار کے نزدیک دو رکعت پہلے جن نفل اور تیسرا رکعت ہے. کتنے رکعت ہو گئی؟ 46 رکعت. امام مالک کے فقہ میں 36 رکعت، 120 رکعت تراوی کے، اور 4 جو ناول کے تراوی بیچ میں کھڑے کرتے ہیں وہ پڑھتے تھے، یہ 36 رکعت. اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان تین کے نزدیک ہو جائے 20 رکعت. 11 رکعت جو پڑھتے ہیں چاروں ناموں میں سے کسی کا مسئلہ 12 رکعت کرنی، 8 کا، 36 کا، 46 کا، یہ ہے نا، 20 کا، 36 کا اور 46 کا، 8 کا کسی کا نہیں. یہ سست عرب جو شہید یہودیوں کے آگے پٹنے کے لیے ہتھیار ڈالے پڑے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے. تو یہاں اللہ کی طرف سے منہ موڑا تو وہاں پٹ رہا ہے، یہی بات ہوتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے 20 رکعت کی جماعت شروع کرائی ہے مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، وہ دن آئے اس طرح چل رہی ہے. وہ ایسا رکھا اور قرآن پاک کے معنی پڑھنا بہت افضل ہے، لیکن وہ جو لوگ جو فرقانیت قلب میں ڈاکٹر فرض کرتے ہیں وہ اس کے الفاظ پر نازل ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ جو آدمی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھے اس کو ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیوں کا ثواب ہے, اور جو نماز میں بیٹھ کر پڑھے اس کو ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیوں کا ثواب ہے, اور باوجود تلاوت کرے آدمی اس کو 25 نیکیوں کا ثواب ہے, اور بغیر وضو کے زبانی کرے سارے باپ چھوئے نہیں بغیر وضو کے زبانی کرے تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ہے, اور خود تلاوت نہیں کر سکتا لیکن اس کو حضرت افسوس ہے اور تلاوت کرنے والے کو سنتا ہے تو ایک نیکی کا ثواب اس کو ملتا ہے. ایک آدمی کی وفات ہو گئی, اس علاقے کے جو بہت بڑے بزرگ تھے ان کو امر ہوا کار کر دیا جیسے بھی ہو کہ آپ جا کر اس کا جنازہ پڑھیں, جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے بزرگ. ان نے پوچھا بعد میں کہ اس آدمی کا عمل کیا ہے, لوگوں نے بتایا کہ ان پڑھ آدمی تھا, میں کہا کوئی عمل ہو تو گھر والی کو پتا, گھر والی نے پوچھا, گھر والی نے کہا کہ ان پڑھ آدمی تھا لیکن یار نماز پڑھ کے آتا تھا, اس نے قرآن مجید رکھا ہوا تھا اس کو کھول کر دیکھتا تھا اور اس کی ساری سطروں پر انگلی پھینکتا تھا. اس حضر کے ساتھ کے کاش مجھے تلاوت کی توفیق ہوتی, اور یہ کیا تو جا کے یہ بھی اللہ نے حق فرمایا, یہ بھی اللہ نے حق فرمایا, یہ بھی اللہ نے حق فرمایا, قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے, ان کو سنا عبادت ہے, اس چیز کے بارے میں خاص حکم نہیں کرے لائے مسحور المتحر ہوں, جب تک تم پاک نہ ہو اس کو چھو گے نہیں. چھونے کے لیے آدمی کو باوضو ہونا ضروری ہے, چھوٹا پتہ نابالغ ہوتا سو وہ معاف ہوتا ہے, بالغ آدمی کے لیے باوضو چھونے کیوں کہ اس کا چھونا بھی عبادت ہے, اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے, اور دیکھنے سے جو لوگوں نے اپنے تجربات اور لکھے ہوئے ہیں کہ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے, چھونے سے برکت آتی ہے, پڑھنا پھر مانی کے بغیر مانی نہ بھی آتے ہوں پڑھے آدمی تو وہ نور ہے وہ تو اس کے الفاظ پر نازل ہوتا ہے, اور مانی بھی اگر آتے ہیں ان کا دھیان کر کے آدمی پڑھے تو ماشاء اللہ مزید وہ مزید اس کا جو سواب ہوا مزید فائدہ ہوا. تو اب یہ صورتحال ہے کہ یہ مشغولیت قرآن پاک میں جس کے نتیجے میں پاتل میں قلب میں فرقانیت کی صفت پیدا ہوگی وہ تراوی میں اس کو کھڑے ہو کر سننے کے چاہیے. تیسرا مشغولیت کا طریقہ قرآن پاک میں وہ اس کا تلاوت کرنے کا ہے. تلاوت کرنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 ختم قرآن پاک کے کرتے تھے, ایک دن میں کرتے تھے ایک رات میں کرتے تھے اور ایک تراوی کا ختم کرتے تھے. ہمارے مولانا نقریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 31 ختم کرتے تھے, ایک ختم تلاوت کا دن رات میں اور ایک ختم تراوی میں. ہمارے عزیز مولانا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ 31 ختم پڑا کرتے, ایک دن رات کا ختم ایک تراوی کا. وہ ایسی سی مشغولی ہے قرآن مجید میں وہ رمضان کی رمضان سے فوائد حاصل کرنے کے لیے قرآن میں مشغول ہونا ہے, ایک مشغول ہونا اس کے معنی کے سمجھنے کا مشغول ہونا, ایک مشغول ہونا اس کا تراوی میں کھڑے ہو کر سننے کا مشغول ہونا, اور ایک مشغول ہونا اس کا تلاوت کر کے اس میں مشغول ہونا. یہ تین مشغولیت ہیں قرآن پاک کے بارے میں ہیں جو انسان کو باطن میں فرقانیت کا نور حاصل کرنے مرکائے کا ذریعہ بنتی ہے. یہ تین مشغولیت ہیں, اور یہ خاص طور سے میرا تاکیر بھی چاہ اور امبار الفیظ قرآن ادھر ناز بجی نازل میں خدا الفرقہ رمضان کو مہینہ جس میں نازل ہوا قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے سارے عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے, ہدایت کے اصولوں کو کھول کر بیان کرنے والا ہے اور فرقان ہے, اس کے نتیجے میں قلب میں وہ نور پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آدمی کے اندر پرکھ آتی ہے اور حق و باطل کی تمیز اس کو نصیب ہوتی ہے. اور دوسری بات رمضان مبارک کا جو کورس ورک ہے انسان کی بننے کا اور اصلاح کا, دوسرا عمل اس کے بارے میں ایسے نتیجے میں تقوی حاصل ہوگا, وہ یا حلام کو دبار ہے کہ مسلم کمار کو دبار تم ڈال لگوں تک تک ہے ایمان والوں تم پر فرض کیے گئے روزے جیسے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر, آج ان گنتی کے چند دنوں میں تمہیں باطن میں ایک چیز حاصل ہو جائے جسے تقوی کہتے ہیں, روزہ رکھنے سے باطن میں تقوی ہے. روزہ کا ایک ڈھانچہ ہے، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک قلب کا روزہ ہے، ایک روح کا روزہ ہے، ایک سر خاص کا روزہ ہے. کھانا پینا اور عورتوں سے ملنا، خواہش نفس کو روکنا، یہ تین باتیں تو روزے کا بنیادی ڈھانچہ ہے. طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تین باتوں سے روکنا، کھانا پینا، خواہش نفس، ان تین باتوں سے روکنا، یہ صحت روزے کا ڈھانچہ آپ کو نصیب ہوگا. اس طرح عمارت کا ڈھانچہ بنتا ہے. ان میں شاید بھی ضائع ہوگی، روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ہوا ہی نہیں. کھانا پینا، خواہش نفس کا فرق، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ تین باتیں جو ہیں یہ سب روزے کا ڈھانچہ نہیں. روزے کے باطن میں باطنی روزہ جو ہے، آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا روزہ ہے، پھر جو ہے تو قلب کا روزہ ہے، پھر روح کا روزہ ہے، پھر خاص کا روزہ ہے. ہاتھ غلط کام نہ کریں، زبان غلط بولے نہیں، کان غلط سنے نہیں. تو اس کے چند موٹی موٹی باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بعض علماء سے بات کرتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو روزہ ٹوٹ گیا. جمہور علماء کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹا تو نہیں ہے، لیکن روزہ قبول نہ ہوا، برکات اس کی حاصل نہ ہوئی. روزہ ادا ہو گیا، قبول نہ ہوا. ادا ہونا اور بات ہے، قبول ہونا اور بات. کھانا پینا کھا جنا سرفین کی بات ہوگا، روزہ ادا ہو جاتا ہے. قبول کے لیے باطنی روزے میں چار باتیں بڑی موٹی موٹی ہیں جن کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے. واضح آیتوں میں آیا ہوا، وہی سر ان کو لذو، جھوٹی بات سے بچو. یہ آیت جو مجھے یاد نہیں ہوئی، یہ آیت آئی ہوئی اس کے ساتھ بتوں کا تذکرہ ہے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو اور جھوٹے کلمہ سے بچو. یعنی جھوٹا کلمہ ایسا ہی ہے جیسے بتوں کے پوجنا، اس کے ساتھ بیان کیے گئے. وائی سب انہوں نے وہ بات اور آسان ہے. اور برہم صاحب بول رہے ہیں بتوں کی رسک ہے اور جھوٹے جھوٹی بات بولنے. جھوٹ بولنے سے روزہ رکھا ہوا تو ہے، ادا ہوا قبول نہیں. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا. دو عورتوں کا تذکرہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ وہ روزہ سے ان کا برا حال ہو گیا ہے، نڑحال بدحال ہو گئی ہیں. آپ نے ایک برتن بھیجا کہ ان سے گوشت میں الٹی اٹھنے کہہ کرے، الٹی کرے. انہوں نے کہہ کی اس میں خون اور گوشت کے ٹکڑے. آپ نے فرمایا ان اللہ کے حال لوگوں سے روزہ رکھا اور حرام سے افطار کر لیا. ان دونوں نے غیبت کی اور غیبت کے اثرات ان کی میں رکھے سامنے تمہارے کر دیے گئے. غیبت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ آپ نے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. انسان بھائی انسان اور اس کا بھائی اور مرا ہوا ہو، ان کا گوشت کھا رہا ہو، کتنی گھن آتمی بات ہے. سب نے کر کے جگی ایسی گھن غیبت کی ہونی چاہیے. انہوں نے بارے میں کہا گیا حضرت شیخ بنا دکھری رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جس پر روزے میں آدمی کوتاہیاں کرتا ہے اور پھر اس کو فضول میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا روزہ بہت بھاری ہو جاتا ہے، بہت اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور اللہ والوں کو روزے میں معمولی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کھایا پیا نہیں. میں نے کہا کہ روزہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو روزے کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں. جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، چوری سے بچنا اور ایک وعدہ خلافی سے بچنا. ان کو بلا ان اللہ خان مسود قرآن کے الفاظ ہیں. یہ قرآن ہے، وعدہ قرآن ہے میرے بھائی، وعدہ قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ الفاظ قرآن یہ عمل ہے. وعدہ خلافی کرنا، منافق کی تین علامتیں ہیں، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے، اور کے پاس مانت رکھی جائے اس کی خیانت کرتا ہے، اور جن قوموں کی تباہی کرنا فیصلہ کرتا ہے تو وہ منافقین کے حوالے ہو جاتے ہیں. اور جن قوموں کا اللہ ترقی دینا چاہتا ہے ان میں شجاعت پیدا ہوتی ہے، حیات پیدا ہوتی ہے، ان میں سخاوت پیدا ہوتی ہے، ان میں حلم ان میں آتا ہے، باہر کو برداشت کرنا، دوسرے کی مشورہ کو سننا، وعدہ کر کے اس کو پورا کرنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ صفات کی قوموں میں آ جاتی ہیں، یہ بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، ساری چیزیں پر چھا جاتی ہیں. اور جو بات کرے تو جھوٹ بولیں، وعدہ کرے اس کو توڑ دیں، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پیچھے سے ڈنڈے کھانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اب مرضی اللہ پر کافر کو مسلط کرے، اللہ جس کو مسلط کرے. سر قتل میں ہندو کو مسلط کیا گیا تھا، مار ون کو ڈنڈے اور لے جا رہے تھے 90,000 کو، اور گردن پر چڑھ کر بیٹھ گیا، ہندو بیٹھ گیا تھا. پاکستان بننے کے دور کے قریب جو میں ہوں، ہمارے ضلع میں اتاثر تھا کہ ہندو کے مسلمان پر غالب بھی نہیں آ سکتا، اور وہ چڑھا ہوا تھا تیری گردن پر. 90,000 کو ماں بندوقوں کے باندھ کر وہاں بٹھائے ہوئے، یہ کیا بات تھی؟ یہ وہ کوتاہیاں اور بہرویہ تھی جس کو تو کیے ہوئے، اور کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ و فیصلہ آئی ہوئی. لہٰذا میرے بھائی، چار ہمارے روزے کے بارے میں سے ہیں کہ اور فرائض میں سے جن کے توڑنے سے روزہ تو ادا ہو گیا، قبول نہیں ہوا ہے. چوٹ سے، ریبل سے، چگلی سے، وعدہ خلافی سے بچے کر، وعدہ خلافی یہ وعدہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ قرآن ہے. اور جب میری زبان ایسی ہو کہ بولے تو جھوٹ نکلے، وعدہ کرے تو توڑ دے، ہمارے لے کی جائے تو خیانت ہو جائے گی. تو منافق کی صفات، منافق اس کو کہتے ہیں جو خوبیا کافر، اندر سے کافر ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ ہو گئے. اور مسلمان اگر جاننا چاہے تو تین لمبے سے جب بار بار دیکھیں تو جان لیں کہ اس آدمی کا ہاتھ منافق کرے، مال کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کر تو اس کو توڑ دیتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس کی خیانت کرتا ہے. تو یہ روزہ جو ہے وہ ظاہر روزہ ہوا، کھانا پینا، خواہش نفس کا رکنا، موٹی موٹی باتیں جو غیبت، گالی، وعدہ خلافی، چغلی، ان باتوں سے روزے میں ذرا ہمت کر کے اپنے آپ کو روک دیں. حضرت مریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تیرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، کیونکہ موجے کے طور پر بچہ ہے، بہت ہنگامہ ہوگا، تو باہر نکل کر ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ جا. اور فکر نے کہا کہ ہم تازی تازی کھجوریں تو پھرا کر پھر روزی کا بندوبست کریں گے، اور تیرے پاس کوئی بات کرنے کے لیے آیا تو اس سے بات نہ کر. حقولی انی نظر ہمارے فورا فورمن فلاں کر لے مجھے مین کیا، میں تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں. اشد ضروری باتوں کے علاوہ باتیں کرنے سے پرہیز کرنی چاہیے، جتنا بولتے آدمی اتنی کوتاہی ہو جاتی ہے آدمی. تو روزہ سرج ہے، دونوں بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، خواہش رفت کے روزے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے یہ زبان کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، اور روزہ جو ہے وہ قلب کا ہے، روزہ ہے روح کا ہے، روزہ ہے سر سانس کا روزہ ہے. اب قلب کا روزہ کیا ہے، روح کا روزہ کیا ہے، سر سانس کا روزہ کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ شاء اللہ پر بات کریں گے. آج کے سارے جانے کا خلاصہ یہ ہوا کہ روزہ کے نتیجے میں تقوی حاصل ہونا ہے. تقوی باطن میں ایک احتیاط، ایک محتاط، ایک احتیاط کی محتاط کیفیت کا نام ہے، جس کے نتیجے میں آدمی گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے بہت ڈرتا ہے، ہچکچاتا ہے، ساتھ نہیں بڑھتا ہے، کے اندر ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور نیکی کے طرف سے خوف ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، اس کو لطف آتا ہے، نیکی میں لطف آتا ہے، اس کو شوق ہوتا ہے. یہ تقوی کی کیفیت ہے، اور تقوی کی کیفیت روزہ سے حاضر ہوگی. روزہ وہ روزہ جو صحیح روزہ بنیادی ڈھانچہ روزے کا ہے، وہ ہے کھانا پینا، خواہش نفس رکنا، پھر یہ ہاتھ کان دل دماغ، ہاتھ کان آنکھ زبان، سارے آزاد زبان کا روزہ، دل کا روزہ، روح کا روزہ، پھر خاص کرو، اور آزاد جوارے کے روزے میں خاص طور سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چولی کھانا، وعدہ خلافی کرنا، گالیاں دینا، یہ گندے اعمال ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے. ان کے ساتھ روزہ ادا ہو جاتے ہیں، قبول نہیں ہوتے. اور خاص طور پر یہ میں نے وعدے پر بات کی، یہ تو خاص طور سے سن رہا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے، ادا ادا حفظ ادب و ادا وعدہ خلفا، جب وعدہ کرے گا وعدہ توڑ دے، یہ منافق گرامت وہ تو منا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خانہ خیانت کرے گا. ہمارے یہ نہیں کہ پیسے رکھے میں نے اسے نہیں دیے خیانت نہیں. آپ نے مجھے ایک جگہ پر بٹھایا کہ یہ بیماریاں آپ کی ہیں, آپ کی یہ پہنچتا ہے, یہ آپ کی بیماریاں ہیں, ان کو آپ نے کرنا ہے, ان چیزوں کو آپ نے روکنا ہے. ان میں جتنی میں نے کوتاہی کی میں نے امانت میں خیانت, یہ امانت کی خیانت. میرے پر ایک آدمی آ رہا تھا, میں نے سفارش پر دوسرے آدمی کو کیا, یہ خیانت ہے, یہ امانت میں خیانت. مجھے خیال دیا گیا تھا کہ تو ہے لوگوں کو آگے لائے, میں نے بیٹھ والے کو چھوڑا اور دوسرے کو لے آیا سفارش پر, رشوت پر, پیسے لے کر, تو یہ امانت کی خیانت. اور جو ابو آیا ہے کہ ان اللہ عمر کو منقوۃ المان آتے لا لیا, اے ایمان اور اللہ نے امر کیا ہے کہ مانتے ہیں, مانتے ہیں, اپنے عہد تک پہنچاؤ. ان کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے مفتی شفیع صاحب نے کہ جو آدمی امانت میں خیانت کرتا ہے, جس کا حق بنتا ہے اس کو حق نہیں دیتا. حدیث شریف کا انہوں نے حوالہ لکھا ہوا ہے کہ اس آدمی کا فرض واجب کوئی عمل بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہے, بات ہوئی ادائیگی والی ہے, ایمان لا کر نماز پڑھ لی ادا ہو گئی ہے, لیکن اس امانت میں خیانت کی ہوئی ہے قبول نہیں ہے. سننا اسے روزہ رکھ لیا لیکن اس کا روزہ خدا تعالیٰ کہاں قبول نہیں, کیونکہ اس نے امانت میں خیانت کی ہوئی. یہ دل کا گناہ ہے, یہ گناہ دل کا گناہ ہے. تو لہذا روزے میں جو اور احتیاطیں ہیں, میں زبان کی احتیاط ہے, زبان کی احتیاطیں کتنی ہیں, جھوٹ بولنے سے پر ہے, غیبت کرنے سے پرے, چوری کرنے سے پرے, گالی دینے سے پرے, اور وعدہ خلافی سے پرے, کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں آئی ہیں, یہ قرآن ہے, یہ باتیں ان کو ترک کرنے والے گویا کہ قرآن کو ترک کر رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہمارا ختم جو ہے ترالی کا وہ پیر کا دن گزر کر منگل کی شب سے شروع ہوگا, تیر کا دن گزر کر منگل کی شب سے ترالی کا ختم شروع ہوگا اور دس راتوں کا ختم ہوگا. تین دن بارہ روزانہ پڑے جائیں گے ان شاء اللہ, بڑے سے پڑھنے والے آفت ہے بعد میں, اور سارا ان شاء اللہ ختم ہو جائے کرے گا. تین پاروں میں جا کے 60 منٹ اور 20 منٹ ترالی کا, ڈیڑھ گھنٹے میں ان شاء اللہ ختم ہو جائے کرے گا. پہلا تو ٹھیک ہے, تو کوئی مشکل نہیں ہے, تو ابھی میرا گاڑی یہاں پر آئی پڑھ کے باہر کھڑا ہوتا ہے, ایک گھنٹہ وہاں باتیں کر رہا ہوتا دوسرے سے, لیکن قبولیت تھوڑا کہ ہاں نہیں ہے, قبر کھڑا ہوتا وہاں بزرگ باتیں کھڑے کر رہا بھائی, قبر بیٹھ کر دو گھنٹے کر رہا ہے, لیکن پرانی کی توفیق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں